صبح و روز برآمد باد صبح و بوی روز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز نکویی کن که دولت بینی از بر نکویی کن که دولت بینی از بر مبر فرمان بدگوی و بدآموز چو آتش در رخت افکنده گل را دیگر مجمر منم آتش میفروز بهاری خورم است ای گل کجایی چو آتش در رخت افکنده گل را دیگر مجمر منم آتش میفروز چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست حسد گو دشمن را دیده بر دوست برآمد باد صبح و بوی نوروز برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه